หรือไม่เจตนาก็ได้เขาไม่ได้มีเจตนาแต่บังเอิญว่าพฤติกรรมเกิดไปยั่วครับนะมีไหมฮะที่เขาไม่ได้มีเจตนาจะให้โกรธเลยที่บอกว่าไม่มีเจตนาไม่มีแต่เล็กๆก็โกรธกันบ่อยๆโกรธกันเยอะแยะเราตกลงจะให้เป็นยังไงได้ น่าจะเป็นสังนะเราคงจะต้องพูดกันอีกทีขยายเรื่องสองดวงนี้ทีนะเป็นคงจะเป็นคราวหน้าครับตอนนี้ก็ให้ดูเป็นส่วนอย่างนี้ทีนี้มาดูแยกสัตว์นะครับโทมนัสเป็นชื่อของเวทนาที่แปลว่าความไม่สบายใจนะครับแต่ว่าตามสัตว์เนี่ยมักจะแปลว่าความเสียใจซึ่งฟังแล้วแคบนิดนะ แต่ฟังไม่ว่าไม่สบายใจก็คือว่าคนโกรธแล้วเวลาโกรธนั้นไม่สบายใจทุกคนและคนไม่สบายใจก็คือคนโกรธนั่นเองใช่ไหมคนที่ไม่สบายใจเนี่ยขณะจิตนั้นโกรธแม้ว่าเรื่องไม่สบายใจนั้นจะเป็นเรื่องเป็นอารมณ์ที่ดีก็ตามแต่ความรู้สึกที่ เข้าไปปรารภเรื่องนั้นมาไม่สบายใจเป็นความโกรธเช่นว่าเราไม่สบายใจว่าความดีที่เราตั้งใจจะทำยังไม่ได้ทำนะเป็นเรื่องที่ดีแต่จิตที่ปรารภอารมณ์นี้ขณะนั้นเป็นความโกรธเพราะนั้นเมื่อเรารู้อย่างนี้เราก็น่าจะหรือน่าจะทำให้ เรารังเกียจความโกรธมากขึ้นเพราะความโกรธนั้นทำให้ไม่สบายใจทุกคนเป็นอย่างนี้เหมือนกันหมดเลยไม่ว่าจะโกรธอะไรก็ไม่สบายใจทั้งนั้นแต่โทมนัสนั้นฎีกาท่านแยกศัพท์ให้เราเห็นว่ามาจากคำว่าทุโทข้างหน้าเนี่ยนะฮะวิการอุเป็นโอเป็นโทมาจากคำว่าทุแปลว่าเสีย หรือไม่ดีหรือไม่ดีบาลีใช้คำว่าทุกข์ในที่นี้เราแปลว่าเสียเพื่อมันเหมาะกับภาษาไทยที่ทรงกับคำว่าเสียใจมนะก็คือใจรวมกันแปลว่าความเสียใจหรือใจเสียที่จะแปลเป็นบาลีจากข้างหลังนามแล้วใจเสียก็จริงนะใจเสียขณะนั้นใจไม่ดีคือความรู้สึกไม่ดี เป็นชื่อของเวทนานะแต่ศัพท์นั้นผูกมาด้วยอำนาจของกรรมปัจจัยเพราะว่าเวทนาตัวนี้ทำให้ใจเสียหรือทำให้ใจไม่สบายในขณะที่โกรธเรายอมรับใช่ไหมว่าเวลาโกรธแล้วใจไม่สบายโกรธมากก็ไม่สบายมากใจไม่สบายมากแต่ว่าเวลาโกรธก็อีกเรื่องนะขณะโกรธเราก็มีความรู้สึกว่ามันควรมันเหมาะมันยังน้อยไปอะไรแล้วแต่ จะคิดด้วยอำนาจกิเลสที่มันคิดอย่างเหตุผลของมันทีนี้สหคตะที่แปลว่าถึงพร้อมหรือถึงพร้อมกันหมายก็ว่าเกิดในขณะจิตเดียวกันโทมนัสสหคตังจึงหมายถึงมีความไม่สบายใจเกิดร่วมในขณะจิตนั้นด้วยนี่เป็นคุณสมบัติเด่นอันหนึ่งของโทสะมูลจิตปฏิฆะความกระทบกระทั่งเป็นชื่อของโทสะเป็นชื่อหนึ่งของโทสะ ซึ่งมีอาการไม่ถูกใจในอารมณ์ผิดใจในอารมณ์หรือชังในอารมณ์ก็เป็นจุดตัวเด่นอีกตัวหนึ่งของโทสะซึ่งก็จะเห็นว่าในโลภะเนี่ยท่านไม่ระบุโลภะเป็นสัมปยุตนะไปเอาทิฏฐิมาเป็นสัมปยุตแต่ในที่นี้นะเอาตัวโทสะเป็นสัมปยุตอย่างระบุชัดเจนคำว่าสัมปยุตนั้นเป็น อีกคำหนึ่งที่มีความหมายเท่ากันกับสหคตะหรือสรกตเพียงแต่แปลโดยพยัญชนะต่างกันแต่ความหมายเหมือนกันครับนั้นท่านแยกสองคำมาใช้กำกับทำสองตัวคือหมายถึงกำกับโทมนัสด้วยสหคตะกำกับปฏิฆะด้วยสัมปยุตก็คือสัมปยุตด้วยความโกรธอสังคาลิกไม่มีการปรุงแต่ง สังคาลิกมีการปรุงแต่งอันนี้ก็มีความหมายเหมือนกับตัวโลภะที่ได้กล่าวมาแล้ว เอาล่ะครับอันนี้ก็เป็นการแยกส่วนเรามาดูประเภทแล้วก็มาดูส่วนและอธิบายให้นึกเข้าใจตรงนี้อันนี้ไม่สับสนมากนักว่าโทสะมูลจิตนั้นเลยเป็น2ดวงคือโทมนัสสาคตะปฏิฆะสัมปยุตอสังคลิกดวงหนึ่งโทมนัสสาคตะปฏิฆะสัมปยุตสังคลิกอีกดวงหนึ่งเวลาเราพูดถึงโทสะเนี่ยเราก็จะพูด ด้วยคำสั้นที่สุดคือไม่เหมือนตัวโลภะโลภะนั่นเกี่ยวกับมีองค์ประกอบเยอะเวลาเราจะพูดให้สั้นที่สุดเนี่ยก็ยังดูเยอะอยู่นั่นเองพอมาถึงโทสะบางทีเราบอกว่าโทสะดวงที่หนึ่งรู้แหละว่าหมายถึงอสังคลิกบางทีก็พูดว่าโทสะอสังคลิกรู้เลยว่าโทสะที่เป็นอสังคลิกโทสะที่เป็นสังคลิกก็เป็นที่รู้เลยอย่างยกตัวอย่างเช่นว่า บุคคลที่ถูกถีนมิทธะครอบงำในขณะที่จิตเป็นโทสะย่อมถูกวิจิกิจฉาครอบงำด้วยโทสะจิตดวงไหนบางทีก็ตอบว่าด้วยดวงที่หนึ่งบางทีก็ตอบว่าด้วยอภัยโทษด้วยดวงที่สองบางทีตอบนี่นะแล้วก็รู้ว่าดวงสองคืออะไรบางทีก็ตอบว่า ด้วยหรือในโทสะสังคลิกก็คือว่าขณะที่คนง่วงนั้นขณะนั้นจะง่วงโดยโทสะที่เป็นสังคลิกอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะเป็นตัวอย่างคราวนี้มาดูที่ว่าแยกส่วนเนี่ยก็จะเห็นว่าตัวโทสะคือความคิดร้ายกับปฏิฆะเนี่ยความจริงมันเป็นองค์ธรรมเดียวกัน แต่ว่าโทสะนั้นได้กล่าวไว้ในฐานะที่เป็นมูลเป็นรากด้วยแล้วเป็นองค์ประกอบด้วยอธิเรียกว่าเป็นองค์ประกอบเพื่อจะแสดงให้เห็นว่ามันเป็นมูลที่มีความโดดเด่นในความรู้สึกด้วยเป็นเจ้าเรือนด้วยอ่ะพูดง่ายเป็นเจ้าเรือนเป็นมูลด้วยเป็นเจ้าเรือนด้วยซึ่งจะต่างกันกับในโลภะมูลจิตโลภะมูลจิตเนี่ยมันเป็นมูลแต่ว่าท่านไปแสดงไว้ในฐานะเจ้าเรือนเจ้าเรือนคือเป็นทิฏฐิ แสดงอย่างเป็นเจ้าเรือนเป็นของทำความปรากฏชัดของโลภะดวงไหนว่ามีความเป็นผิดไม่มีเห็นผิดส่วนโทมนัสคือเป็นเวทนาความรู้สึกไม่สบายใจความไม่สบายใจนะไม่ได้ประทุษร้ายใช่ไหมมันเป็นความรู้สึกที่กินตัวเองเข้าหาตัวเองแต่ว่าคนอื่นเขาเห็นแล้วไม่สบายใจเขาอาจจะไม่สบายใจไปด้วยสังขาริกอสังขาริกนั้นเป็น เหมือนเป็นเหตุเกิดในกรณีภายในของจิตอันนี้ใกล้ๆเราจะพูดให้ชัดในส่วนของโทสะนิดหนึ่งว่าเมื่อโทสะเกิดด้วยเหตุหลายประการเนี่ยเหตุพวกไหนเป็นอสังคลิกเหตุพวกไหนเป็นสังคลิกเหตุพวกไหนเป็นอสังคลิกก็ได้เป็นสังคลิกก็ได้อะไรก็ได้ดีๆนะโลภะเราไม่ได้ยี่ตรงนี้ สิ่งในนี้ใช้คำว่าปรุงแต่งอสังคลิกหรือสังขารแปลว่าปรุงแต่งก็คือแรงกระตุ้นแรงชักจูงโทสะนั้นให้เกิดขึ้นอย่างไรนั่นเองเอาครับนี้เราก็มาดูว่าในขณะที่บุคคลเกิดความโกรธขึ้นมาเป็นกรณีอย่างดวงที่หนึ่งคืออสังขาริกคือเกิดขึ้นเอง ถามว่าเกิดขึ้นเองเนี่ยมันเกิดขึ้นเองอย่างไรไม่ได้แปลว่าเกิดขึ้นด้วยตัวเองด้วยความพยายามของตัวเองที่ว่าเกิดขึ้นเองนะแต่เกิดขึ้นเองตัวนี้ได้แก่เกิดขึ้นเองโดยที่ตัวเองนั้นไม่ได้พยายามให้มันเกิดด้วยเรียกว่าเกิดขึ้นเองที่เป็นพยายามด้วยตัวเองก็หมายความว่า เราพยายามที่จะชักจูงให้ตัวเองโกรธด้วยความคิดปรุงแต่งหวานล้อมต่างๆด้วยประการใดๆก็ตามเช่นว่าคนที่เขาว่าจ้างหรือไม่ว่าจ้างก็แล้วแต่ให้ฆ่าคนอื่นการฆ่าคนอื่นนั้นเมื่อเราระบุโดยหลักของกรรมบถแล้วก็คือปานาติบาต แต่เมื่อระบุโดยจิตแล้วก็คือโทสะมลจิตนะฮะทีนี้บางคนเนี่ยตัวเองต้องมานั่งคิดคือคนอื่นปรุงก็ไม่พอตัวเองต้องมานั่งคิดด้วยอย่างเช่นในรายที่พระเจ้าชาติศัตรูฆ่าพ่อตัวเองเนี่ยอันนี้น่ะชัดเจนว่าท่านไม่ได้ฆ่าอย่างเป็นอสังขาริกใช่ไหมใช่ เพราะท่านไม่ได้คิดฆ่าเองไม่ได้หวังจะได้ราชสมบัติเองเหมือนอย่างราชทายาทบางองค์ในบางราชวงศ์ในบางประเทศที่คิดเองวางแผนฆ่าเองอะไรเองเสร็จแม้คนอื่นจะคิดจะพยายามปัดป้องแก้ไขพระเจ้ามาเทศน์มาเตือนสติก็ไม่เชื่อก็พยายามทำเองแต่พระเจ้าชาติศัตรูนั้นไม่ได้ทำเองแน่นอนเลยไม่เคยคิดเลยครับ แต่ที่มาเริ่มคิดเป็นครั้งแรกสองจิตสองใจครั้งแรกก็คือพระเทวทัตมาชักชวนแล้วท่านก็พยายามพูดแล้วพูดอีกพูดแล้วท่านก็ไปคิดถึงผลดีผลเสียต่างๆทีแรกก็สองจิตสองใจพอถูกกระตุ้นถูกชักชวนหนักเข้าหนักเข้าท่านก็ปลงใจทำนะแต่เราก็เห็นว่าการกระทำของท่านเนี่ย ท่านก็ทำในลักษณะค่อยๆเป็นค่อยๆไปแทนที่จะจับพ่อฆ่าหรือวางยาผิดท่านก็ไม่ทำถึงขนาดนั้นทีเดียวติดตามที่เรารู้ค่อยๆจับไปครั้งแล้วก็ค่อยๆลุกเข้าไปทีละนิดทีละนิดกระทั่งตัดข้าวตัดน้ำกลีบระบาดนี่เรียกว่าการทำให้ตายทีละน้อยทีละน้อยกับการทำให้ตายทันทีเนี่ย มันไม่ใช่เป็นคำตอบว่าโทสะของสองกรณีนี้จะต้องแรงหรืออ่อนกว่ากันไปโดยสิ้นเชิงเด็ดขาดนะคนบางคนที่ทำให้คนอื่นตายทีละน้อยด้วยความหมายว่าจะให้เขาได้รับความทุกข์แสนสาหัสก่อนหรือการประหารชีวิตใดที่ประหารลักษณะทำให้ตายทีละน้อยนะครับโทษนั้นเป็นโทษหนักนะอย่างเช่นตอนที่ พระเจ้าอุเทนจับได้ว่าพวกนางที่นางสามาวดีถูกฆ่าตายตั้งหลายเป็นร้อยคนเนี่ยทั้งตัวท่านและบริวารถูกลงโทษด้วยความเข้าใจผิดก็มาทราบภายหลังว่าเพราะนางมาคันธียาและพวก วางแผนใส่ร้ายทำให้พระองค์เข้าใจผิดก็เอาประหารวิธีประหารทำไงอ่ะ จำได้ไหมครับแทนที่จะตัดหัวทิ้งตัดหัวทิ้งจะได้ตายไวๆก็เอาขุดหลุมฝังฝังแล้วก็เอาไฟครอบให้ตายเตียน้อยนี่เรียกว่าตายแม่นเผาทั้งตัวก็ไม่ได้นะเผาให้ตายเตียน้อยแล้วก็ใช้รถไถบางทีก็ใช้หมากัดกัดข้างบนเนี่ย ให้ตายทีละน้อยก็มีโทษลงโทษสมัยก่อนโทษอย่างนี้ถือเป็นโทษรุนแรงประเภทขึ้นแต่แรงแกงตัดหัวนี่เป็นโทษเล็กน้อยเพราะความทุกข์ความทรมานที่เกิดกับการลงโทษอย่างนี้น้อยแต่ถ้าใครที่ฆ่าคนอื่นตายลักษณะให้ตายทีละน้อยอย่างนี้ด้วยปรารถนาใจก็ได้รับความทุกข์แสนสาหัสโทสะแรงเหลืออ่อนแรงบาปมากแต่ที่ ให้ตายทีละน้อยเพราะไม่กล้าที่จะให้ตายทีเดียวจะเป็นว่าใจยังไม่ถึงก็ดีหรือกลัวเขาจะติฉินนินทาก็ดีนะก็ค่อยๆขยับทีละหน่อยทีละหน่อยทีละหน่อยแล้วค่อยๆให้ตายไปทีละไอ้อย่างนั้นเรียกว่าอกุศลตัวนี้อ่อนกว่าเป็นกรณีที่อ่อนนั้นของกรณีพระ เจ้าชาติศัตรูเนี่ยเราดูแล้วก็แน่นอนว่าท่านไม่ได้มีจิตจะให้จริงๆนะอยากจะให้ตายไปตั้งไว้คือถ้าจิตใจตายแล้วตายไวแต่ว่าไอ้ความเข้มข้นของโทสะที่ออกมาเป็นรูปของปานาติบาตไม่เข้มข้นตามที่ท่านปรารถนาอยากจะได้ผลคือให้พระราชบิดาเสียชีวิตแต่โดยแต่ความเป็นอนันตริยกรรมที่เกิดขึ้นกับการฆ่า บิดามารดาคาบละอรหันต์ท่านจำกัดไหมว่าจะต้องเป็นดวงที่ 1 ไม่จำกัดดวงที่ 2 ก็เป็นแค่ความคิดนิดเดียวเช่นว่าพาแม่พาพ่อนั่งรถแล้วก็เกิดอยากจะได้สมบัติก็ทำอุบายปิดประตูรถไม่แน่นแล้วก็ไปถึงหัวเลี้ยวก็เลี้ยวให้เต็มที่ พ่อหรือแม่ก็กลิ้งหลุนตกไปจากรถตายอย่างนี้ก็เป็นแน่ถึงจะเป็นความคิดชั่วแล่นหรือเป็นความคิดที่ไม่เป็นอสังคาลิกจิตก็ตามนั่นนี่เป็นการยกตัวอย่างซึ่งบางทีก็อาจจะเป็นอสังคาลิกก็ได้ทีนี้ถ้ากรณีของพระเทวทัตฆ่าพระพุทธเจ้า อสังคาลิกหรือสังคาลิกเป็นอสังคาลิกค่ะเป็นอสังคาลิกแน่ทำไมรู้ไปใครมาชวนท่านหรือท่านต้องมานั่งยอมใจตัวเองแม้ไม่กล้าทำตามตาขยับหลายทีแล้วก็มาตั้งหลักคิดใหม่ไม่เลยเป็นความคิดที่ชัดเจนเข้มข้น ประสงค์จะได้ผลได้จากการเป็นใหญ่เป็นโตในทางศาสนาแล้วก็อยากจะให้พระพุทธเจ้าตายเพราะฉะนั้นที่ท่านปล่อยช้างนาลากิรีก็เป็นอสังคาลิกกลิ้งหินก็เป็นอสังคาลิกและสั่งคนไปฆ่าก็เป็นอสังคาลิกแต่คนกี่คนน่ะที่ไม่ใช่พระเทวทัตส่งไปฆ่าเป็นอสังคาลิกหรือเป็นอสังคาลิกคนที่รับจ้างฆ่าพระพุทธเจ้าทั้งหมด เป็นศาสังคาลิกนะนี่ก็เราว่าตามเท่าที่เราก็แล้วแต่เลือกมาแล้วจะไปฆ่าใครบางทีก็ไม่รู้ก็ขอให้ฆ่าแล้วกันก็ไม่ให้ก็จ้างก็ไม่ฆ่าให้ก็จ้างก็ฆ่าทีนี้ถามว่าเพชฌฆาตฆ่าคน เพชฌฆาตฆ่าคนเป็นสังฆาลิกหรือสังฆาลิกก็ต้องถามว่าใครอย่างเช่นที่ถ้าเป็นในสมัยพุทธกาลก็โจรตามภาษาสิเป็นอสังฆาลิกสังฆาลิกถ้าเราอ่านประวัติแล้วเรารู้เลยว่าเป็นอสังฆาลิกนะเป็นอสังฆาลิกเพราะว่าที่เรารู้นั่นเรียกว่าโจรคณะแรก ที่เป็นโจรดุแล้วก็คนกลัวกระทั่งเพชฌฆาตยังกลัวเลยครับกลัวว่าฆ่าแล้วมันเกิดจำหน้าได้แล้วมีคนใดคนหนึ่งมันหลุดไปมันจะกลับมาฆ่าตัวไม่มีใครรับอาสาเป็นเพชฌฆาตด้วยความกลัวนี้แต่โจรตามปฐาตีนั้นรับอาสาไอ้ที่แกรับอาสาเนี่ยลิ่งเรายิ่งเห็นชัดเลยว่าเป็นอสังคาลิก ที่ค่อนข้างจะแรงพิเศษเพราะว่าโจรตามปฐาตีเนี่ยจะว่าไปแล้วก็เป็นพวกอากตัญญูเลี้ยงไม่เชื่องเพราะว่าโจรตามปฐาตีน่ะเคยเข้าไปขอเป็นสมุนของโจรคณะนี้กับหัวหน้าคณะไอ้หัวหน้าคณะโจรมันดูบุคลิกของโจรตามปฐาตีแล้วมันก็ไม่รับมันถือว่าไอ้คนนี้คบไม่ได้ ดูจากบุคลิกนะแต่โจรตามแต่นายตามปฐาตีนี่แกก็พยายามจะวิ่งเต้นกับลูกน้องโจรคนหนึ่งที่ชอบพอกันบอกช่วยไปขอร้องขอไปขอมาหัวหน้าโจรทนไม่ได้ก็เลยรับเข้าไว้แกก็รู้จักโจรหมดว่าใครเป็นยังไงหมายความว่ามิตรภาพไม่เกิดเลยไม่ว่าจะเป็นพระเดชพระคุณแล้วก็ดีไม่ว่าจะเป็น เพื่อนฝูงก็ดีที่ได้เคยทำงานร่วมกันแม้ว่าจะเวลาไม่นานนักแต่พอถูกจับได้แกไม่ถูกจับแกไม่รู้ไอ้จังหวะยังไงก็ไม่รู้แกไม่อยู่ในพวกนั้นตอนจับได้เนี่ยนะก็เลยรับอาสาฆ่าก็แปลว่าพวกที่ถูกฆ่าเนี่ยแกก็รู้จักและไอ้คนจะถูกฆ่าตายก็รู้จักว่าแกคือใครแล้วก็ยังฆ่าได้ลงนี่เป็นอสังคาลิก แรงเป็นพิเศษเลยกรณีอย่างนี้เหมือนคนฆ่าพ่อฆ่าแม่นะ ถ้าเราจะถามว่าตั้งแต่เราพูดถึงความโลภแล้วไม่มีวันไหนที่ไม่มีความโลภแต่พูดถึงโทสะเนี่ยเราเคยประเมินตัวเองบ้างไหมว่ามีวันไหนที่เราเกิดมาตื่นมาตั้งแต่เช้าวันนั้นจนถึงจะเข้านอนในวันนี้เราไม่ได้โกรธเลย เอาไม่โกรธเลยนะไม่คุ้นใจไม่ลำบากใจเลยเคยบ้างมั้ยเอาเคยเมื่อไหร่วันไหนวันพระวันมาฆะวันวิสาขะหรือวันไปเข้ากรรมฐานหรือวันถูกหวยหรือวันหุ้นขึ้นมันมีบ้างมั้ยฮะมันอาจจะมีแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้ดูนะวันนี้น่ะลองดูไปที่ครับตั้งแต่เช้า รอดมั้ยผมน่ะผมไม่รอดมาแล้วครับมันขุ่นนิดหน่อยมันก็มีแหละใช่มั้ยรู้สึกว่าเออมันเป็นโทสะละเอียดอ่ะอันกันละเอียดมันก็มีแล้วแต่ที่มีเนี่ยเพราะว่ายังเมื่อเช้านี้ก็นั่งรถโดยสารน่ะแต่นั่งข้างหน้ามันร้อนร้อนก็รู้สึกว่า ใจมันคุณไอ้ร้อนจากกระโปรงรถน่ะนะก็นิดนึงแล้วก็รู้อ่ะเราเกิดโทสะจิตขึ้นแล้วแต่อย่างนี้ไม่แรงทีนี้ถ้าเราจะดูจริงๆเนี่ยไอ้ที่มันเห็นชัดน่ะก็คือตอนที่เราประสบมันมีสองกระแสกระแสหนึ่งคือประสบ อิจฉาลมอย่างแรงเป็นพิเศษในวันใดวันหนึ่งที่กำลังประสบหรือรู้ว่าจะประสบนะใจมันก็จะไม่มีความขุ่นหมองด้วยโทสะทั้งวันตั้งแต่เช้าตื่นขึ้นมาสมมติว่าถูกหวยรางวัลที่หนึ่งสมมตินะจริงๆก็ไม่น่าจะมาสมมติที่นี่เพราะอาจจะ ก็คงไม่มีใครเล่นน่ะแต่เอายกตัวอย่างให้มันชัดๆหน่อยสมมุติไปตรวจลอตเตอรี่โอ้โหวันมาฆะปีนี้ถูกหวยรางวัลที่หนึ่งผมว่ามันไม่ใช่แค่ไม่โกรธวันเดียวนะคงหลายวันอยู่เหมือนกันอะไรก็ไม่โกรธเลยแต่ความไม่โกรธตัวนี้น่ะตัวโลภะมันมีกำลัง มันมาฝืนไม่ให้เกิดแต่ถ้าหากว่าเกิดว่าใบลอตเตอรี่มีคนฉกไปอย่างที่เคยเป็นข่าวเป็นไงครับสบายใจไหมโอ้ความโกรธมันจะรุนแรงแล้วก็มีอายุยืนนานอาจจะเป็นถึง 10 ปีเลยนะนึกถึงทีไรใจหายเสียดายทุกทีโกรธใครที่เอาไปอาจจะไม่รู้ทุกทีโกรธไม่หายเลย ทีนี้อีกอันหนึ่งก็คือเกิดกุศลจิตแรงๆการเกิดกุศลจิตแรงๆนั้นทำให้โทสะชะงักงันไปได้เป็นวันเช่นเราได้ไปทำบุญในสักอย่างนะครับที่เป็นบุญให้ความรู้สึกแรงเป็นพิเศษข้ามวันเนี่ยบางทีข้าวปลากินไม่ลง อะไรก็รู้สึกว่าดูดีไปหมดหรือที่เห็นชัดยิ่งกว่านั้นก็คือในบรรยากาศในการปฏิบัติธรรมคนที่ปฏิบัติธรรมได้อารมณ์ดีๆความโกรธไม่มีหายไปทั้งวันเลยหายไปอย่างไม่มีช่องจะเกิดได้เลยอย่างนั้นก็เป็นกรณีที่เราเห็นชัดแล้วก็ดูได้ตลอดทั้งวันเลยแน่นอนเลยว่าไม่รอดหูรอดตาถ้าเป็นนึกคิดอย่างธรรมดาเนี่ยบางทีมันรอดหูรอดตา ท่านก็เอาชนะเอามาอยู่ในปกครองเป็นสงฆ์ท่านได้ทำไมถึงเป็นอย่างนั้นและท่านทำอย่างไรนี่เป็นเรื่องที่น่าคิดอ่ะดังนั้นเรื่องนี้นะครับถ้าเราดูจากพุทธจริยาแล้วเห็นว่าเมตตาเป็นของที่ต้องมีอันนี้จะเป็นสายโซ่อันลึกซึ้งจะกระไรก็ตามจะอยู่ในที่ไหนก็ตามเมตตาความปรารถนาดีอย่าไปทิ้งอย่าไปถอนอย่าไปเลิกแต่วิธีการที่จะ ทำให้คนยำเกรงเนี่ยมันต้องมีแต่วิธีการนั้นไม่ใช่ใช้โทสะมาเป็นวิธีการนะเช่นว่าด่าหยาบๆคล้ายๆบางทีวิธีการนี้มันทำให้กลัวแต่ว่ามันไปเสียอย่างอื่นนะทำให้เขาเกลียดทำให้เราได้ไม่คุ้มเสียทำให้เสียอะไรต่างๆอย่างอื่นอีกเพราะฉะนั้นคนที่เขากลัวด้วยอำนาจโทสะเนี่ยที่เขากลัวบางทีมันมีเยื่อใยผลประโยชน์อยู่นะ บางทีเขาทนไม่ได้ที่เขาก็ไม่เห็นแก่ผลประโยชน์ที่เขาจะบึงได้กับการที่จะต้องมาทนให้เราแสดงความโกรธความไม่ชอบหรือการบังคับด้วยอาการอย่างนี้เราก็นึกถึงเราอย่างเป็นผู้ได้บังคับบัญชาเราก็รู้เราก็รู้สึกอย่างนี้ว่าถ้ามาแสดงอย่างนี้มันเป็นเรื่องของความอึดอัดอันหนึ่งและเป็นเรื่องที่มันเป็นความรู้สึกลบที่ออกไปจากตัวเราถ้าเขามีความดีมาก็ถูกลดส่วนของความดีนั้นไปก็จะเป็นอย่างนี้ แต่ว่าในพิธีพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านมีลักษณะของความชัดเจนซึ่งไม่ใช่โทสะคือถ้าเราพูดกันให้จริงๆแล้วนั้นก็คือว่าในการเกี่ยวข้องปกครองคนเนี่ยเมตตาเนี่ยเป็นหลักอันหนึ่งอ่ะว่าการเกี่ยวข้องกับคนกับสัตว์ต้องมีอันนี้แต่ว่าคุณธรรมที่จะเข้ามาทำความประสงค์ดีให้สำเร็จคือเมตตา คือเมตตาคืออันนี้ก็เป็นเรื่องแปลกว่าเราจะแสดงเมตตากับเขานี่ยังต้องอุตส่าห์มีวิธีการนะใช่ไหมฮะอย่างนั้นอย่างคนเลี้ยงลูกคนเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานก็เป็นคนที่เขามีเมตตาทุกคนมีเมตตามีความปรารถนาดีแต่มันก็ต้องมีวิธีการแล้ววิธีการต่างๆเนี่ยจึงหมายถึง ปัญญาเข้าไปอุปการะไปดูแล้วยังไงสมมุติมีแต่เมตตาแต่ว่าคนเจ้าของเมตตานั้นช่วยหลวมหละหลวมหมายก็ว่าอะไรก็ไม่ได้รู้เรื่องเลยก็มีแต่เมตตาแล้วก็ไม่รู้ว่าเขาควรยังไงเหมาะยังไงเมื่อไหร่อย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นคนที่ไม่มีปัญญาก็กลายเป็นเรื่องที่ทำให้เกิดความเสียหายเกิดขึ้นในเรื่องของการปกครอง อย่างที่มีปัญหาอยู่ว่าทั้งในทางสังคมโลกและในสังคมวัดเนี่ยก็พบว่าบางทีเจ้าวาดบางวัดเนี่ยท่านเมตตาสูงมากแต่ว่าท่านไม่มีความคือไม่มีลักษณะอื่นเลยอะที่จะเข้าใจใครเป็นยังไงเหมาะสมยังไงไม่มีการจัดการการบริหารบุคคลไม่มีก็มีแต่เมตตามันก็เลยทำให้ที่วัดเนี่ยครับก็เป็นผลอันหนึ่งก็คือทุกคนชอบท่าน ก็เป็นผลอันหนึ่งก็คือทุกคนชอบท่านก็รักท่านทุกคนแต่ว่าก็มองท่านอย่างเป็นคนที่คือเหมือนจะไม่ค่อยเข้าใจอะไรนะแล้วไม่อยากจะใช้คำว่าไม่ค่อยรู้เท่าทันอะไรนะก็เลยทำให้ที่วัดนั้นเป็นที่ซ่องสุมอะไรต่ออะไรเข้ามาเละไปหมด เกิดความเสียหายเละไปหมดเลยแล้วก็คนที่ เข้ามาอยู่เนี่ยบางทีก็มาทำผิดร้ายแรงก็ไม่ว่าก็ไม่ว่าก็เลยอีลุงตุงนังอยู่งั้นซึ่งเรื่องนี้ถ้าเป็นพระพุทธเจ้าแล้วอย่าว่าแต่แค่นี้เลยใช่ไหมล่ะแม้แต่ว่ากำลังจะทำอุโบสถอยู่แล้วมีผู้ไม่บริสุทธิ์เข้ามาท่านก็ยังท่านไม่ปล่อยท่านไม่ละเลย ใครทำความผิดถ้าเรียกมาตำหนิตำหนิโดยธรรมแล้วก็จัดการแก้ไขที่ควรศึกไปที่ควรเอาไปลงโทษปรับอาบัติในทางวินัยยังก็ไปทำอย่างนั้นมันเริ่มกลายเป็นเรื่องของวิธีการนี่ก็มาพูดอย่างนี้บอกว่าอย่างนั้นเป็นมายาหรือเปล่าเป็นมายาไหมไม่ได้เป็นมายาคือไอ้มายาเนี่ยมันจะต้องออกมาจากความรู้สึกที่ ไม่จริงใจแต่ถ้าออกมาจากความรู้สึกที่จริงใจแล้วทำอย่างไรอย่างไรก็ไม่เป็นมายาไม่ใช่แกล้งที่พระพุทธเจ้าท่านแกล้งยอมแพ้อารวะกยักษ์สั่งให้ข้าวสั่งให้ออกสั่งให้นั่งสั่งให้ลุกไปเดินท่านก็ทำตามทุกอย่างทั้งที่ท่านมีเดชที่จะฝืนได้แต่ท่านก็ทำตามที่สั่ง ทุกอย่างเป็นมายาไหมฮะไม่เป็นมายาแต่เป็นกุศโลบาย มายาไม่มายาอยู่ที่ความรู้สึกเพราะฉะนั้นอันนี้น่ะเป็นเรื่องที่เราพูดโดยสรุปว่าเป็นเรื่องความครบถ้วนของคุณธรรมคุณธรรมแต่ละข้อแต่ละข้อนั้นมีผลเฉพาะต่างๆกันไปนะคุณธรรมข้ออื่นก็มีผลข้ออื่นเป็นส่วนๆไปแล้วก็มารวมกันเอามาใช้เพื่อสนับสนุนคุณธรรมส่วนอื่นให้บรรลุความสำเร็จ ก็พูดได้ว่าอย่างนี้นั้นเราจะมาโทษธรรมะไม่ได้แต่วันที่มีคนโทษธรรมะว่าคนธรรมะธรรมโมที่พูดอย่างนี้ปกครองบ้านปกครองเมืองไม่ได้หรอกแต่เขามีคำกันในกระแหนงสมัยก่อนนะมะเขือเหี่ยวมะเขือเป๋าอะไรบ้างก็ไม่รู้ที่พูดกันกระทั่งกลายเป็นว่าคนธรรมะธรรมโมแล้วปกครองคนไม่ได้เอาดีทางธุรกิจไม่ได้ ทำนู่นทำนี่ไม่ได้เรื่องนั้นน่ะเราไปปรารภบางส่วนนะครับที่เรานึกว่าธรรมะมันจะต้องมีแค่นั้นเป็นอย่างนั้นแต่จริงๆแล้วมีอย่างอื่นไม่งั้นในหลวงจะปกครองคนได้ไงใช่มั้ยล่ะในหลวงท่านมีธรรมะอย่างนี้เรียกว่าเป็นผู้มีครบมีครบอันหนึ่งนี่ก็รู้จักพระ ในตอนหลังนี่ว่าในหลวงในเวลาท่านจะปฏิบัติและจะกิจอันหนึ่งที่ท่านทำนี่เกิดมาตรงๆกับที่เราใช้กันอยู่คือนั่งสมาธินั่งสมาธิเราไม่อาจจะทราบรายละเอียดว่าในสมาธิพระองค์ได้ตั้งจิตอธิษฐานยังไงไม่ทราบนะแต่ว่าที่ทราบจากดีได้ตรัสว่านั่งสมาธิแล้วก็ ทำให้เอาไปใช้ในการทำงานได้ความคิดได้ความคล่องตัวในการทำงานได้ความรู้สึกในการทำงานอันนี้เป็นของที่ในหลวงได้ใช้อยู่ในการบำเพ็ญพระราชกรณียกิจในปกติทุกวันนี้เป็นอย่างนี้นั่นก็อันนี้ก็เป็นตัวอย่างนั้นพระเจ้าอโศกมหาราชก็ดีหรือว่าพ่อขุนรามคำแหงก็ดี เราก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีธรรมะครบใช้ธรรมะอย่างครบถ้วนแต่เราเองเนี่ยบางทีเราถ้าเราพบว่าเราทำความดีแล้วทำไมมันยังอุดช่องโหว่ไม่ได้หมดตรงนี้นะอุดช่องโหว่ที่เป็นปัญหาหลัวไหลทางการเกี่ยวข้องกับบุคคลหรืออะไรก็ตามเราต้องดูว่าไอ้ช่องที่มันอุดได้เนี่ยมันคุณธรรมอะไรที่อุดตรงนั้นและที่ มันยังมีช่องโหว่ที่เหลือเนี่ยมันต้องอุดด้วยคุณธรรมเราขาดไปในข้อไหนเราต้องเติมข้อนั้นเข้ามาอุดนะมันก็จะอยู่ก็จะทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเป็นไปได้ด้วยความเรียบร้อยไม่งั้นแล้วไปโทษธรรมะนี่พอโทษแล้วก็เลยบอกเอาออกซะอย่างเช่นเอาเมตตาออกซะมันก็เลยรั่วกันใหญ่เลยแทนที่จะรั่วแค่สองรูเลยรั่วสามรูเลย ใช่ไหมเอาออกได้ไม่เมตตาเช่นว่าโอ้ยเราทำธุรกิจอะไรก็ทำไปเถอะไม่ต้องไปรักลูกค้าไม่ต้องไปรักพนักงานไม่ต้องมีเมตตาไม่ต้องมีความปรารถนาดีเอาความเห็นแก่ประโยชน์ของตัวเองเข้าว่าก็เสียหายไปกันใหญ่นั่นใช่อย่างนี้เราก็ต้องบอกว่าเออเขามีคุณธรรมแค่นั้นเรามีช่องโหว่แค่นี้จึงจะถูกต้อง อย่างนี้ก็เป็นตัวอย่างที่เล่าให้ฟังว่าคนที่ถามเนี่ยเขานึกว่าความโกรธเป็นของดีจะต้องโกรธถึงจะทำให้คนยำเกรงความจริงคนยำเกรงเนี่ยเรารู้เรื่องรู้เท่าทันเขาก็เกรงใช่ไหมล่ะสั่งอะไรไปแล้วเราติดตามเขาก็เกรงเออเราไม่ได้สั่งติ้งสั่งกว้างเขาก็จะเกิดความกระตือรือร้นหรือเขาทำอะไรไม่ถูกไม่ต้องเออเราอะไรที่เราไม่รู้ก็พยายามศึกษาให้รู้เสีย จะได้ทันเขาจะได้พูดจากับรู้เรื่องถ้าเราปล่อยปละละเลยตรงมุมนี้ก็ทำให้เขา ไม่ยำเกรงบางคนจะยำเกรงจริงๆเนี่ยสิ่งที่คนยำเกรงคือกุศลธรรมแต่ละตัวแต่ละตัวถ้าเราด้อยกุศลธรรมเรื่องใดก็แปลว่าเรามีกิเลสไอ้ที่มันตรงข้ามกับกุศลธรรมนั้นเข้ามาแทนที่อกุศลธรรมนั้นแหละครับที่ทำให้เกิดความไม่ยำเกรงใช่ไหมฮะ เห็นเราไม่มีปัญญาโมหะก็เข้ามาแทนที่ไม่มีสมาธิความสัดสายวุ่งซ่าน ความกิจก็เข้ามาแทนที่มันก็ล้วนแล้วแต่เป็นจุดที่ทําให้เกิดความไม่ยำเกรงเรามองจากตัวเราเองก็ได้ครับหรือคนโกรธเนี่ยเรายำเกรงครับล่ะคนขี้โกรธน่ะเราไม่ได้ยำเกรงนะบางทีมันหมดความยำเกรงไปเลยอ่ะแต่มาแสดงความโกรธความอิจฉาที่อยากให้เห็นเนี่ยมันหมดเลยหมดความยำเกรงแต่มันจะเหลือแต่ความเมตตามันเป็นอีกเรื่องนึง แล้วก็อย่างที่เราก็อาจจะเคยเกิดความรู้สึกกับการคบคนเนี่ยบางคนเราก็นึกไม่ได้ยำเกรงเขาไว้ล่วงหน้าพอมาเห็นคุณธรรมความดีเขาแล้วได้เกิดความยำเกรงมาเองเลยอันนี้เนี่ยไม่เราพูดได้ว่าทุกคนเป็นอย่างนี้นะบางคนนี่ก็คบกันดูเพลินๆก็ดูก็ดีแต่พอไปคลุกคลีพูดคุยถามนี่เข้าทางอย่างเด็กหนุ่มคนหนึ่งเราก็สนใจธรรมะมากเอ้เราก็ว่าเออเขาก็ดีนะทีนี้พอคบกันนานๆเข้าก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะเขาไม่ใช่ธรรมดาแต่ความซึ้งในธรรมคุณธรรมพวกนี้ยังมีอีกเยอะที่เราไม่เห็นเช่นผมถามเขาว่าทำไมถึงมาสนใจศาสนาถึงขนาดนี้เขาก็บอกว่า เขาได้เขาเห็นคติธรรมจากแม่ครับคือแม่เขาเนี่ยเป็นคนสวยเขาก็เห็นแม่เข้ามาตั้งแต่เด็กจนกระทั่งพอเขาโตขึ้นมาอายุสัก 20 เศษแม่เขาก็เกิดเป็นโรคมะเร็งตอนที่เป็นโรคมะเร็งเนี่ยไอ้ความสวยมันก็ค่อยจางหายไปนะ ผิวพรรณที่เคยเปล่งปลั่งก็ชักเศร้าหมองร่างกายก็สูบผอมการเดินการเหินที่เคยสง่าผ่าเผยก็เปลี่ยนไปแล้วก็ในที่สุดยังไงผมที่เคยดกดำเต็มศีรษะค่อยๆสีผิดเพี้ยนไปค่อยๆหลุดร่วงไปกระหล่อมกระแหลมเหมือนกับคนผมร่วงมากๆกระทั่งร่วงหมด อวัยวะแต่ละส่วนดูผิดเป็นคนละคนเลยครับมันหายไปไหนน่ะน่าคิดนะหายไปไหนก็เกิดความสลดใจเลยเห็นความไม่มีสาระของชีวิตเอ๊ะเราเองก็อาจจะต้องเป็นอย่างนี้เราเป็นลูกแม่เราอาจจะต้องเป็นอย่างนี้บางก็คิดไปเป็นประการต่างๆและในที่สุดแม่ก็ตายตายก็ตายพอตายยิ่งหนักไปเน่ามันหมายถึง ตะลีล่ามันเปลี่ยนไปนะเราไม่ถึงกับเน่าหึงเพราะมีการจิตยงยิ่งใหญ่แต่พอเห็นหูมันเราลงนึกดูนะว่านางสิริมาตายที่เราได้ฟังเรื่องในธรรมบทตายอย่างไม่ได้เป็นโรคอะไรร้ายแรงตายปุ๊บเนี่ยมันก็ละเองก็ไม่มีใครที่เคยไปรักกันก็หมดรักไปแล้วแต่คนที่เป็นเนี่ยค่อยๆประสบกับสภาวะทางร่างกายไปอย่างนี้ แล้วไปตายนะครับคือพูดง่ายว่าคนเป็นโรคอุดถังตายมันน่าเกลียดขนาดนั้นต้องเพิ่มความน่าเกลียดเพิ่มความอสุภะไปอีกเป็นกี่เท่านะอันนี้เราเทียบให้ฟังอย่างนี้ก็ทั้งเอาไปเผาเผามาก็เหลือแต่กระดูกนี่ตัวก็มาคิดนี่พ่อแม่พี่น้องเงินทองหาหมอที่ไหนก็ได้ทำไมทำไมช่วยไม่ได้แล้วถึงที่สุดคนเราเหลือแค่นี้ก็เกิดความรู้สึกขึ้นมาอย่างรุนแรงนะก็เลยคิดว่าเอ๊ะเราจะไปใช้ชีวิตเพื่อแสวงหาสิ่งเหล่านี้ถึงที่สุดแล้วมันก็เป็นอย่างนี้เหลือแต่กระดูกนี่ก็ว่างี้นะเลยเป็นแรงบันดาลใจที่ทำให้มาสนใจศาสนาอย่างคิดว่าเอาจริงเอาจังแล้วก็จะ อยู่กับศาสนาไปตลอดชีวิตอ่ะอย่างอื่นก็ทําไปแต่ว่าทําด้วยความรู้สึกว่าถึงที่สุดแล้วมันเหลือแต่กระดูกติดตัวไปไม่ได้เนี่ยเป็นคําพูดของคนที่เขามีปัญญาใช่มั้ยถึงเกิดความรู้สึกอย่างนี้ขึ้นมาโดยที่อันนี้น่ะก็คงจะเป็นเรื่องมันไม่ใช่เรื่องของกิเลสอ่ะเรื่องของมหากุศล ที่ไต้หวันตอนนั้นเขาก็คุยให้ฟังอย่างนี้แล้วเขาก็มีความรู้สึกเขาจะเอาไปให้เยอะที่สุดเกิดมาแล้วเนี่ยนะเอาบุญนะเอาบุญอกุศลเอาไปให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้อันนี้ก็เป็นความคิดของเขาที่เขารู้สึกเขาขึ้นมาอย่างนี้ก็คงจะเป็นเรื่องที่สั่งสมมาจากนั้นจึงทำให้เกิดอสังขารที่กระจิตขึ้น ทีนี้เราย้อนกลับมาดูตรงนี้นิดนึงครับว่าการที่เราถูกคนอื่นกระตุ้นชักจูงให้เกิดด้วยใจผมจะขอยกตัวอย่างพูดตรงนี้ให้เห็นอันนี้น่ะมีปัญหาบางทีมีคนมีคำถามอยู่บ้างเหมือนกันที่มาถามแล้วก็มันตอบไม่ได้ ถึงหมายถึงเจ้าตัวก็ตอบตัวเองไม่ได้ว่าทำไมถึงเป็นอย่างนี้เช่นว่าทำไมอยู่ๆก็เกลียดหน้าภรรยานะขึ้นมาซะดื้อๆน่ะอยู่ๆก็เกลียดหน้าสามีขึ้นมาซะดื้อๆอยู่ๆก็หึงหัดหุนหันขึ้นมาซะดื้อๆไอ้คำถามว่าดื้อๆหรืออย่างเนี้ยในมุมหนึ่งเราอาจจะวินิจฉัยว่าเป็นอสังขาริก นะแต่บางทีไม่ใช่หรอกครับเป็นสังขาริกเป็นแรงกระตุ้นของอะไรบางอย่างเนื่องจากว่าผมมีคนที่เป็นคู่สามีภรรยากันที่รู้จักแล้วก็ไปจับได้ว่าเขาไปโดนไอ้พวกคุณใส่ อันนี้ทางธรรมะถือว่าเป็นของมีนะของมีจริงทีนี้เวลาที่ เขาทำคุณใส่เนี่ยบางทีก็ใช้วิชาใช้ไอ้พลังจิตแบบเทวโตประสังเทวดาสังหรณ์เทวดาสังหรณ์เหมือนกันที่ไปโดนจิตให้เกิดความรู้สึกรักขึ้นมาเกิดความรู้สึกเกลียดขึ้นมาโดนได้นะและไม่ใช่เฉพาะเทวดาแม้แต่ผู้ที่มีฤทธิ์ คนที่มีฤทธิ์เนี่ยดลได้ดลเหมือนอย่างเราแผ่เมตตากันให้แผ่ความรู้สึกดลให้เขาเกิดความรู้สึกอยู่ที่บ้านแล้วมันร้อนเห็นคนข้างๆแล้วก็มันโกรธอะไรอย่างนี้นะทีนี้พวกที่เขาใช้วิชาทางนี้เขาจะนิยมเลี้ยงหนึ่งด้วยเลี้ยงผีเรียกเลี้ยงผี นี่เป็นเรื่องประกอบธรรมะนะเดี๋ยวจะเดินเข้ามาพูดบรรยายวิญญาณไสยศาสตร์เขาเลี้ยงทำไมครับไอ้นี่จะเป็นตัวเป็นบุรุษไปรษณีย์ที่สำคัญอย่างยิ่งเลยที่เขาจะใช้ไปดลใจของคนให้เกิดความรู้สึกอย่างที่เขาต้องการเช่นเกิดความรู้สึกรักคนนี้ อยากจะไปพบคนนี้อยากจะไปอยู่คนนี้อยากจะเอาโน่นไอ้นี่ไปให้คนนี้สารพัดอย่างมีตัวอย่างเยอะหรือโดนให้เกิดความรู้สึกเกลียดคนที่บ้านเนี่ยซึ่งที่อยู่ดีๆครับเกลียดขึ้นมาเรื่อยๆด่าไม่รู้เอากำด่าที่ไหนมาเกลียดเรื่อยๆคนที่เป็นภรรยาก็งงว่าทำไมเป็นอย่างนั้นอยู่ๆก็เกลียดเอาอยู่ๆก็ไม่นานเดี๋ยวหายไปแล้ว แล้วก็เวลาจะเกิดเหตุการณ์เนี่ยมันมีกลิ่นเหม็นเน่าคลุ้งมาเนี่ยได้กลิ่นเนี่ยได้กลิ่นที่ก็ไอ้มันเหม็นทึบๆอยู่ตรงไหนไม่โชยมาตรงไหนตรงไหนเนี่ยนะ ก็เป็นเงินมีเป็นคนเรียกว่ามีการศึกษามีเงินมีทองแต่เอ๊ะทำไมเป็นไปได้อย่างนี้ก็ต่างคนต่างก็งงกันไปด้วยกันนี่ครับเป็นโทสะที่เกิดขึ้นจากมโนประโยคะของสิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์นะที่ทำให้เกิดขึ้นอย่างนี้ดังนั้นอย่างตัวเราเองเนี่ยเราก็ต้องดูว่าบางครั้งเนี่ยมันเกิดความรู้สึกเป็นโทสะขึ้นมาแล้วก็อาจจะดูได้ออกบ้างไม่ออกบ้างนะแต่ว่าถ้าเป็นอย่างของเราทั่วไปเนี่ยก็เป็นเรื่องของอสังขาริกคือมันอยู่ๆก็เกิดขึ้นมาโดยถ้าไม่มีป ก็เกินไปสักครั้งหนึ่งเป็น 4 ครั้งเดี๋ยวพบกันในพระสูตรในช่วงหลังต่อไป